1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Przywrócono ruch pociągów na trasie między Gdańskiem Głównym a Gdańskiem Południowym. Rano doszło tam do śmiertelnego wypadku. 6 dni czekają kierowcy na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Dorohusku. Zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego odbędzie się jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim, poinformował Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda przestrzega wszystkich konstytucyjnych terminów przewidzianych w procesie powoływania Rady Ministrów, podkreślił minister. Od tego momentu premier będzie miał 2 tygodnie na to, żeby uzyskać wotum zaufania przed Sejmem. W rękach premiera Morawieckiego będzie zdobycie tej większości. No, kto nie walczy, nie wygrywa. Premier Morawiecki walczy. Sam mówi o tym, że te szanse nie są duże, ale one są. I chwała mu za to, że ma taką postawę. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości w Sejmie, a głosowanie przeciwko niemu zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Przywrócono ruch pociągów na trasie między Gdańskiem Głównym a Gdańskiem Południowym. Rano doszło tam do śmiertelnego wypadku. Rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski powiedział, że pociąg potrącił osobę, która weszła na tory poza przejściami i przejazdami. Obecnie ruch jest prowadzony po jednym torze. Sytuacja będzie się stabilizowała. Rozkładową jazdę pociągów przywrócimy, jak tylko służby zakończą swoją pracę na miejscu. Informacje o zmianach w komunikacji są na bieżąco przekazywane na przystankach i stacjach kolejowych. 6 dni czekają kierowcy na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście graniczne w Dorohusku. To najnowsze dane przekazane przez Krajową Administrację Skarbową. Przed tamtejszym terminalem stoi 600 tirów. Na wyjazd z kraju przez przejście graniczne w Hrebennem kierowcy czekają 7 dni, a w kolejce jest 800 ciężarówek. Wydłużony czas oczekiwania to efekt protestu polskich przewoźników, którzy już prawie 3 tygodnie blokują drogi prowadzące do przejść granicznych z Ukrainą w Hrebennem i Dorohusku na Lubelszczyźnie oraz w Korczowej i Medyce na Podkarpaciu. Przed intensywnymi opadami śniegu na Warmii ostrzegają synoptycy. Instytut Meteorologii wydał tam ostrzeżenie 1 stopnia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Elbląga, Braniewa i Ostródy, gdzie od wczorajszego wieczora nieprzerwanie pada śnieg. Błoto pośniegowe zalega na drogach krajowych na Pomorzu, m.in. w okolicach Tczewa, a także w powiatach kościerskim i kartuskim oraz wejherowskim i puckim. Z kolei w Karkonoszach ogłoszono 1 stopień zagrożenia lawinowego. W ciągu ostatnich 2 dni spadło tam 30 cm śniegu, a pokrywa śnieżna ma miejscami 70 cm. Panują trudne warunki do uprawiania turystyki pieszej. Podobnie jest w Tatrach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spadające temperatury zapowiadają w najbliższych dniach synoptycy. Za taką pogodę w Polsce odpowiada układ wyżów nad Europą, który powoduje napływ chłodnego arktycznego powietrza. Jesteśmy w tak zwanym siodle barycznym i tutaj będzie mogło swobodnie arktyczne powietrze do nas docierać. Można powiedzieć, że zrobiła się taka autostrada dla arktycznego powietrza. Wychodzi na to, że zostanie z nami do około czwartku. Cały czas widać jednak te chłodniejsze masy powietrza. Mówił Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. W całym kraju dziś sporo chmur, większe przejaśnienia głównie na zachodzie i w centrum. Najwięcej śniegu może spaść na Pomorzu, Żuławach, Warmii i w górach. Na termometrach minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum, plus 4 nad morzem. W Zakopanem minus 5 stopni. Autopromocja. Anna Seniuk oraz Olga Zarzyńska na scenie teatralnej Trójki w premierowym słuchowisku Tomasza Manna. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają. Codziennie obniżki do minus 50%, w tym szlifierka mimośrodowa DeWalt za 309 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

more to the picture than meets the eye. Hey, hey, my, my. Dziesięć minut po 11:00, spokojnie, bez pośpiechu. No tak, mamy niedzielę. Hej, hej, tutaj Trójka, Polskie Radio. Trójka Cafe do 13:00. No to czekamy na różne wskazania dotyczące ciast. Dzisiaj mamy przecież Dzień Ciasta. 227 trójek. Co warto podać? Ciasto drożdżowe jest bardzo cenionym ciastem, moim zdaniem prawdziwym. I przypomniało mi się, jak moja babcia, były takie drożdżówki, nazywały się nowelotka. To się piekło na nowy rok. To była bułka drożdżowa z nadzieniem serowym. Jak byliśmy małymi dziećmi, to babcia to zawsze pyszne, pachnące nam upiekła i mówiła: jedzcie. Przepyszna, cudowna, przepyszna bułka drożdżowa z nadzieniem serowym. Smacznie się przypomina. To jeszcze przed południem wspólnie sobie trochę dosłodzimy. Chciałbym powiedzieć, że jesteście prywatnym radiem. No, Trójka, Polskie Radio. Miot na uszy. So long ago, I don't remember when. już nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz, nie umiem być automatem. Grunt to być sobą, no przynajmniej się starać. Mimochodem Karolina Kozak w Trójce wśród 50 najlepszych ciast świata. Między innymi karpacka, sernik, sękacz, piernik. Co państwo sądzicie również na ten temat? 227 trójek. Ja uważam, że w tej 50 zabrakło murzynek. Polski murzynek. Kakaowiec inaczej. Kakaowiec, inaczej murzynek, a może znacie państwo jeszcze inne nazwy. O, ktoś kolejny telefonuje. Co tu jeszcze mamy? Najlepsza to jest Stefanka i wuzetka. To są najlepsze ciasta. Stefanka, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. Może ktoś z państwa wie. I daj znać. 227 trójek, trójka kafe, no bo kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Tymczasem gramy stąd, gdzie najchętniej spożywa się ciasto z jabłkami. Czyli Irlandia, lata 80. Pride in the name of love w programie trzecim U2. In the name

Switch, Planet Funk, 15 minut do południa, trójka kawa. Wracamy do ciast. Ja do tego słodkiego rankingu chciałbym dorzucić poznańską sznekę z glancem, czyli bułkę z twarogiem poladą lukrem, nieśmiertelne bezy i ciasto kajmakowe, czyli z masą krówkową. Smacznego? Bezy, beza Pawlowa w moim prywatnym rankingu w pierwszej trójce to zdecydowanie. Tymczasem, proszę Państwa, wracamy na album Dangerous. Premierę miał dokładnie 32 lata temu, ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy, również dzięki temu przebojowi teraz w trójce Michael Jackson. Give it to me. Try.